regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To ważny test przed mundialem, już za 45 minut. Nasi piłkarze zmierzą się z Chile. Za chwilę zapytamy, czego można się spodziewać po ich dzisiejszym występie. Projekt ustawy upraszczającej to, jak orzekana jest niepełnosprawność, ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu, zapowiada to prezes ZUS-u. Na stadionie także o nauce. Już jutro na Narodowym rusza piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A na początek mecz, który ma dać odpowiedź na pytanie, w jakiej formie są polscy piłkarze przed mundialem. Za niecałych 45 minut biało-czerwoni zmierzą się w meczu towarzyskim z Chile. Nasz dziennikarz sportowy Jan Kałucki jest na stadionie w Poznaniu. Witaj. Tam. Czy są jakieś niespodzianki w składzie biało-czerwonych? W bramce jest Wojciech Szczęsny, a w obronie, nad którą stał największy znak zapytania, Łukasz Piszczek, Michał Pazdan, Maciej Rybus i Jan Bednarek. To właśnie ten ostatni zagra na pozycji kontuzjowanego Kamila Glika. W pomocy Grzegorz Krychowiak, Jakub Błaszczykowski, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki i uwaga, Karol Linety, piłkarz Sampdori Genua, zastąpi Arkadiusza Milika, a w ataku Robert Lewandowski. Pierwsi kibice już są na Inea Stadionie. Jak zauważyłem, na każdym krzesełku jest albo czerwona, albo biała folia i te folie utworzą gigantyczną flagę Polski. Jeszcze może jedna informacja z innych stadionów, bo dziś grają też towarzystwo nasi grupowi rywale na Mistrzostwach Świata. Senegal przegrywa z Chorwacją 1-2, a Japonia jak na razie jest gorsza od Szwajcarii, przegrywa 0-1. Tego typu wyniki nie mają jednak większego znaczenia. My skupiamy się na tym, co dzieje się na obiekcie przy ulicy Bułgarskiej. W tej chwili z szatni wyszli piłkarze, którzy zaczną się rozgrzewać na tej pięknej, no równej jak stół murawie. Czekamy na dobry mecz w wykonaniu naszych piłkarzy. Początek o 20.45. Poznań, Jan Kałucki. I zmieniamy temat. Dealer dopalaczy z Sianowa w Zachodniopomorskiem usłyszy zarzut narażenia osób na utratę życia i zdrowia. Dwie osoby, którym sprzedał specyfiki, trafiły do szpitala po ich zażyciu. Tym tematem zajmuje się Aleksandra Kupczyk. 27-latek ma zarzut także rozprowadzania środków odurzających. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd ma podjąć decyzję w sobotę. Stan poszkodowanych nastolatków lekarze oceniają jako dobry, ale w szpitalu pozostaną jeszcze przez weekend. 14-letnia dziewczyna i 17-letni chłopak trafili do lecznicy w środę. Byli w parku w Sianowie. Tam od mężczyzny dostali dopalacze. Wzięli je szybko, stracili przytomność. Świadkowie wezwali pogotowie i policję, a dealer został zatrzymany po pościgu. Mężczyzna był już wcześniej karany. Jak ustaliła policja, sprzedawał dopalacze innym nieletnim. Grozi mu do 10 lat więzienia. W tym tygodniu w województwie zachodniopomorskim dopalaczami zatruło się kilkanaście osób. Dealer z Trzebiatowa jest tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jego ofiary nadal są w szpitalach. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Jeszcze w tym miesiącu ma być gotowy projekt ustawy upraszczającej to, jak orzekana jest niepełnosprawność i niezdolność do pracy. Powiedziała o tym prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Przewodniczona zespołowi, który pracuje nad przepisami. Jest to ogromne przedsięwzięcie z punktu widzenia nie tylko tej odpowiedzialności wrażliwości społecznej, ale także bardzo złożonej materii prawnej, która po prostu przypadkowo w różny sposób, w różnym kontekście była przez lata przyjmowana. Bo jeżeli nie ma jednego centralnego systemu, nie ma też systemów informatycznych, które by ze sobą były zgrane, no to ten stan rozproszenia jest naprawdę ogromnym utrudnieniem. Prezes zaznaczyła, że nowością w systemie orzekania będzie m.in. pojęcie osoby niesamodzielnej potrzebującej pomocy osób trzecich. W międzyresortowym zespole do spraw opracowania systemu orzekania o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy zasiadają przedstawiciele m.in. PFRON, resortów rodziny i pracy oraz zdrowia, a także obrony narodowej i KRUS. Sprawdzenie możliwości swojego ciała m.in. to będzie można zrobić na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będziemy również patrzeć na gwiazdy, chociaż będzie piknik w dzień, bo u nas krótki kurs obsługi teleskopów planetarium nasze przygotowało i również będziemy mogli zobaczyć, jak planetarium działa. Będziemy wystrzeliwać rakiety, wrzucać planety na orbity. Tego w programie tych różnego rodzaju zajęć bardzo różnorodnych jest całkiem sporo. Zapowiadała Katarzyna Nowicka-Scenka. Wielkie Święto Nauki rusza jutro na Stadionie Narodowym.

of heart. Those days are getting shorter now that you've been so cold. And now the flame's so sharp and we see clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candle lights our paths, this cigarette will be a sailor's last. Cause if we're... Piosenka o żeglarzu, Julia Pietrucha. Trzy w dół na miejsce 29, ale 14 tygodni na liście. Podobnie trzy w dół na 28, 18 tydzień w zestawieniu. Take on me, aha. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me, take me on. I'll be gone in a day. To say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay. And say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. No i kto by pomyślał, że to będzie 18 tygodni na liście? No poza Helką oczywiście, Take On Me w wersji Unplugged, aha, na miejscu 28. No a to za szybko w dół, ale może za tydzień będzie lepiej. Mateo, Basia, dziś na 27. Can you ever plan to be surprised? Be ready for the new and unexpected. You're old enough. Kto przegapił dzisiejsze głosowanie? Mateo, Basia, minus 3 na 27, no, ale jest jeszcze trochę więcej niespodzianek. 26, 21, a dzisiaj znów 26. Carry Fire, Robert Plant. Monday. your promised land. That turned me inside out and turned me upside down. I carry fire for you here in my naked hand. I bear my heart to you if you understand. Carry Fire, Robert Plant, minus 5, 3 tygodnie na liście, dziś na miejscu 26. 1897 wydanie listy, no właśnie pan Dąbrowski śpiewa w Opolu, a u nas YouTube, Love is bigger than anything in its way, no i też wpadka, 4 tygodnie na liście, dzisiaj 2 w dół na 25. Anything in its way, YouTube. 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 25. Wpadliśmy zdecydowanie w strefę spadku. Całą ciszę, pokój nocny, król. 4 w dół na 24. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Na miejscu 24, 12 tygodni na liście. 21 tygodni w zestawie, minus 6, dobrze mówię, na 23, The Glory, Cranberries. Feeling blue. What

dobrze, że cię mam. Cortez, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 21. A teraz uwaga. To się będzie działo. Na 20. Rock and Roll, Led Zeppelin. Hej, a jaka jest przyczyna dodania tego Led Zeppelin do zestawu? No jak to, jaka? Pierwsze miejsce na liście brytyjskiej. Nowy singiel wyszedł, odczyszczony. Rock and Roll, Led Zeppelin w tym tygodniu na miejscu 20. Na 19. Drive our ships to new land. Fight the